Omwanchwa omategerali wa kire gushobwele byahane chingaki chabene kingma ngukwaligania ashe omorobelyo bwo obwamate bwenka ashe litugolya lero na indim na nigo kore tu omorobelyo ya shole na juvenile chembwero ku jinsi ya mochi ya Seattle ime ya Washington litugolya lero igo okorangelia onyikore chinsha mochi to chiagushi 104.0 FM ime ya yard na chingongo chia maiko abagushi global radio nga temo yetinge nshenge ma AGR FM ibere ya moisha tunye noti ya menoti ya noti kia reshano boigo 818-475-9201 ne chinga kichia bene ke mwana kwariga nili abantu ba minto bante bilingo morali tu abere to ganyete bono bono chinga kichiri tu abere to ganyete na che chinda edo kwariga ni aso moro belio bene ke ma oyo minto yo vinali chomuro uruga ya shato en shamo ya Washington abere ka kwanera amangana kuru kwanga amashabo amashabo asenka ogoshashima asenka lero ingigo chomuro bwate asitule Omburo, Kurushiato, Washington, Karibu, Ibaga, Neiliao. Abai gombi yamana se bari ba uchu cha kali tuko ba bo kire tayari ko yenda simiremo na bande bo si bari bara se miremo go sa simo go ndo ba gende te ko le ga si na ba idi de chinga ki chavo aso kweri na edi ba nya ko ba go tege ro bu amatu bienka umoro be dio be ro kwegera ogo cha simo le kerali tuko li ara misi na tu abere to kwegera mangana mange chinsemo ao chobwa matuyenka aseme na kwegera na bange babere bagosese ni lo twensi amo akobwa mono twarolire okoboko ko monene nya soito okoreto bonje ri ase chinka cheito bono nyuma tarage nda osetuegera kie to kwegera lero Idea na kwa mania aya tu aligeria se wikieria to karolanga ine ama saba ya togo saba ngakiende na nyare kwa wako ira nerivua to kaligere to karolanga se chinka chieito ala kawabele bago saba matuka mange ala nginabali kawabele bago saba matuka mange Nonye na abana baito babere bago saba sama tuka mange. Na bera nyare kane nganga kiende masaba yaito tara yane riwa. Ose nga kiende yane riwe. Na ose geta kwanene tu aroja aseri tuko ya ramisi ya era. Kolia nga ekero tu abere togo saba. Newa nga masaba yaito tari kwele neriwa abu abue. Omaneno ito na abu ate chinche rako ya rakoboko ya ira niria. Na niko tu alige ya tito karoranga. Nya sawe ito mkoligele liya roro la motue. Kobu amuna mwanya wando totali korora. Esta babu nero liye. Ni abu ate merove liye miya sre en amagima ito. Na bora nyore togo saba. Eto kane to nyore nivo. Omoneno otolige likorugora nga isewa tuwe nivo, na nga kiene nigele ato siri kuru asobo sebuwa ye, na wala atewe tariko toa mpaka weika, atu aligani ato beka anye tuwene la anyako po otuwe nivejo. Igo wono tokalie tokaronga onye guwabele gogo saba, na nga kiende kende nkeyo omoneno agirani iliko buwate kananama saba awa kinga kiechio, Etu aliyele te tokarola malika kotoene keli ngatito nyara kwa toko tenge chivwa. Ose toko nyegeri wa asenge njongo manene buangile kwa hile nilia masabaito. Na ama sabaito ni otoko ranga nyasaere ese moye ito muna ba sombabaye muna ba buatani baye muna abana baye. Intuye ese moye ito noko mosabachinga kichionsi. Bono ntuliko mobete li ira nerie nero manyete kera kuiza neria ekere gwenerete ase okwira neria masaba ito igen se amoye ito tu aronke nene neria nga no kuira neria no gosaba nekera tu asabire tuwe ene nekera tuwe vienire tomanga tu anyoli tu anchira neigo bono komo nene arato te vito ganye tito complain tito nyakora ramika tito nyakora toku umana tito muemi nchero monene Iro toka ligero dia toka ikera toka terra iga. Ogo sawa ngasa ita niga kuira ne tinga tiche ai ti avene. Na tuanche la me tinga ke tiche ai. Toka lie toka na vera nyarka na si tinga kito. Na vera nyarka na bana ba ito nko nyuwale bitu ebi nyugo ebi roro. Ebi nyugo bigo ti india. Ebi nyugo ngakiende bia sadirie obogima osama gimabo. Na bande ba bile ba komuna kinka kiabo na bande ba bile ba kosire naona magimabo wetera so okonywa okobe na konywa binyuwe bibe bigo sadio mobere uyore kabi ya nyasai ono na bila jikame onyoro mweburi gokwibori na kendo mosombo nyasai nkiye ko raya ko kore kana senka yane Ose kendo mbubwata ni, kendo mokore liyo nyasa, inkieko ya yao kore kena chinka chie ito. Tukariye tukarana nga omoneno ito, na abuate kerenge kenene kei mawocha asetole, ne kerenga abuate nkeringa tonya aleko watogo ikera, keri aloveri, abuto loveri tubo sivo ito. Na po ito tukariye na inde tukarana, umo saitani okore te ritange, ringe, ringa asa chinka chie ito, Nanga kiende otanga masaba ito ekera toko ya saba anga konyore nsemo yo ikase kiruo kia maavira. Iko na weko nyareka na seitani atu miyavana korete muruburu asa nka nseri yoko saba. Na wera nyareka na atu miyomo gaka, na wera nyareka na atu miyomo ongina, na wala atu miyavaibu olivaino. Pono, na weko nyareka na atu miyona ona wa amate. Lakini tokalie tokalanga titua nchina saitani anyo waleri imbaga asogo torete lebi kongo Ose vitango vya kirenge chivira atotange titoika angene kiroki ya mawea Ono ayina alutu waligele wikiria wanchwa Anege nile nangkua nyako wako osese ni wamuna na asese ni wa Ono lero mtu nyako wako kuligele lia the science of prayer Obo science wa masabo Aina awale ya toa aweto kuligere liya, kelonko baari ya nituensi ya sama sabo. Tosa wano. Tatanya sae, o mwana no mwiko machenu. Oye weba konova nini kia kuwa wene. Iye mwana aseni chikuwa toretile, lero na inda asili tukeri igea liya alamins. Toko batuko kuligere leseni ya obu ama tevye nkazi tuka ewi iki ase wiki. Na ambi ya mwana asenge nchukua vile kutosisi na kegima asenge nchukua vile kukua na mwana hindi. Kinga kie chichia vena litani kegima na ago sabama vila vena nyasao nya kende kero na akoli leo kogeja. Na ago sabonga vile ake evikova vya nyama ikara liyao. Ondu usio wabu akire nge jenobo lebu. Elie kero nda avengo tumeka mune kere kero uchia sobo siwa wabana vahao. Kristo rekane na kuimo kirego. Inche mono idonya ale kobango keiwa kegima na we umo kirego iwa na kwa ewo bonene. Ontumie mune kireke. Kato ale toko bwade no mo na unis. Ya sawe toto asa viloto tumie twensi yamo. Na we uyo mintoche na mayo uri nekara abo utubwata ni wetila sere diye ya. Ewa ikira abana wa asu chinsemo chions na kubwa mono tuwe ikira sensemo yetu ya gusii. Ele tari ari ba kunya sa abana ba bala ba gotegera rero ugo na ba ugo tegera kinga kire motwe masese ni wa onsi ato ikire kera ya mo ikire kya to abode so we wa Yesu kisa mabwaria amena ono lero mwana tura gato ko ligere ria no bo sayansi bua amasabo ayena ara mangana manene tura gato ko ligere ria Na eke mungo kira vege gototanga na eke mungo kia gotoka sabude merongetato na isano eke mungo kia vitano na kemo saburi ya merongi tatu na vitano eke mungo kia kia vitano na vitano na kemo na nga kiego kuwa na omongi na Yunis Nero ni yego tewa nga barabuo tika barabu na omo iluro oko iluro kiwa na omo aga na omo maraika uwa manene nave oko baiyeria omo sunte na omo terere viva se enchera bago etera na omo maraika uwa manene ave oko baguata abasirie Bueno, iba a que lo hago a su amigo está bien que yo. Si me hay una inquieta que le conté a ti y entonces que hay que hacer ya no conté en la comida de hoy unto the Lord trust also in him and he shall bring it to pass. He will bring forth the righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Aquí no hay una cuyana y coñara que voy a conger el saibo y go. Na tonyare koba tokwerwa tokweveka tonyare koba tokweveka chinjera chita somo nene nabo tonyare koba tokomosemeriere nere nanya koba gotora tonyare koba toweta na weta nigo nanyare koba otoleta otia sobo ogebwaye na oborabu bwaye nabo gotia seki na kiaye Buna omu baso gati. Mende tigangi lore. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him. And he shall bring it to pass. He will bring forth thy righteousness as the light. And the thy judgment as the noonday. Bono, yonga ki. Chinchera chita chonsi pi obuate chinchera chiao to muera yo moneno ito. Eka tuwa muera yo moneno ito, to nyara kwa toko mosemeria. To tuwa roko semeria imeyaye. Eki agara na nyara kwa mwogo tora, to nyara kwa toko ikera, na atole etele kia sobo nene vuaye, uno vurabu, Nabo igo kia seki na kia ye mno mwaso gati. Oma nene yutu nyasaye ni gare obotamera asema riba ayo chandwa. Obotamera chinga kichansi asema riba buwate mechana. Korende wariba mwanyete. Ni yama mwanyete na ni yama ete erieta riyabo. Ni yama ete marieta abo. Wariba wako nyara kwa wako moseme le chinga kichansi omo nene yasaye taa koba tiga. Eki agera taa koba tiga ere eki agera niga wako nyara koba oko baligia. Ono mpete kora weke yetuwa wabuwa na ki nyasaye ipaka lako tebali itanga ni to nyare koba okorua chinchira chito ase chinchira chansi pi to mwe commit our ways unto him. Tomwe chinchira chito chionsi pi. Ono gai ka ingona ata kuyo nye sani maega ata senke hiye inunga mubuate amagani akerenge incho. Mubuate bidengele riri yanga onyendi yako nyarika na senka ye ino. Abana bayi ino mwaga netiba kine a senke rengi ya enzele ndonge yoko mubakomo nene. A senka ye ino umongina na wakore nene kiyariko nyarika na Toro siye kwa ya se nyomba ye iteye. Enge nchende omoga kona tere tese. Incho mongi na nyare kwa wango tera suprana. Na habana wali ya saa toide wa tere tena alito. Eri inde nge nchende nga asen kaye ino oko wani kwe ino. Niko kwa renge moro siye kwa ya yoko mubako mwanele ya saa. Na nga kiende na mkwa asen kaye ino mubuate vile njero vile iga. Na kio mwone na hariko tokonya asenka ye ito, abana ba ito vanyore emberemo. Abana ba ito vanyare kwa vago soma. Abana ba ito vanyare kwa vago eta. Abana ba ito vanyare kwa vago ba, abantu ba buwate ki familia jiago. Elio, vanyare kwa vago tine na vago mwokore wa mwone na nyasaye. Na kia hariko nyare kana abana ba ito vakore ti nyangi. Wono, Ekino okuwa, okuwa kukuru okuwa ni kuwa monto, okuwa ni kuwa habayi mwuri ya senka. Wano okuwa ni okuwa kumobu hata senka. Na kuwa kwa mwani nakala venga ki, commit and dialogue. Yanga, mwere ni wano okuwa ni okuwa siti asomo nene. Kala mwere hili omo nene okuwa ni okuwa, nkige koba. Kala kwa mwere hili. Wano mwaneno ito ni kaa kubugu liyoko gani okugwe ito ekera kubugu ilie elevieko mwanyene onyara kubugu koira meria okoira meriyoko gani okwe ekera tuwa mwere ilie wano ya atigaranga eme sigo ya ito oko gani waito tuwa mwaire nekera tuwa mwaire ito liwe chanda tuwa tigakore ekero oko gani kuwa ye kuhocha setore. Inyora ege ndoto kwelela wana wa minto nogo saba asenka. Nogo saba to kwelela asenka. Obo sayansi wogo saba. Eki ageno omu maika nya saa ito. Omu maika abekine nsemo. Nanya alekoba okorenda abana baye. Na kuwa mono balia banyalekoba wako mosemelia. Bali banya ariko bago tuwaro osemeri kwabo bamaitenga kende keyo abana naba ya sana senka ngakibara abaya ekiera bagwa to osemeri kwabo once pia saba iboli babo na abaiboli banya asa bako bagorera kianga abaiboli babo gorera ndagera abaiboli baba yekera se bako nyara kwa korara. Abaiboli banyako bako basomia bako baka nile school fees na senge njeyo bona wana waya abako kwaro wasemeria no kwegena asa abaiboli nila bako beko wasemeri kwa buwonsi pia asa abaiboli nga mama karoro tata karoro na mungo nyore school fees. For example abana labako nyoro ule school waseri ule school nga genda asichinka mwira mwarete school fees mwarete mwakane omwana ori gakuline gari ogenda paka lioka paka asenka yabo nekera ikira asenka yabo nigaba teri yabo ibo lene ento kia leta ne school fees na seri wa wana asenke leyo abo ibo lwamo teri wana ganya mambia tole enda tole gichiwe se kio to wakane na hindu yone school omwana ako tuwa wako semeri kore ido nga abo ibo liwa nemba nyare kwa wako nga kanera nga kiyare kubo mwako kumbia omo nene ekero me hindu tuwa wako tuwa wako semeri aseta ato ito nga oko gani waito wensi pitu wa mwere ibie ena rime chana abana wa mtoto wata stinka che ito obo nabuo bororoto buate obo nene asenka na asenge nche yeiga nyasawa ito ya karorote yeiga nga onye ndi ye konyare kana aba tuwe sipi tuwa moseme hivye konyare koba toku mori ya itinga kichonsi ninga nina indo msomeno mwona yune saburi ya ikianda saburi kianda eke mungo kia ye ya kianda na ikomi saburi saburi ni kianda kebuko gya kianda na ikomi onye waikira mu yamana yagote waiga omonele nigare obotamiro asabu wakore babobe nere obotamiro asitinga kicheme chano abu kobo si omanye teri tali yao niko bago serete ikiagera yo monene logo tigawo ba wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa na ito kwa netie tonyoro kukonya kurea sawa minto na ito kwa netie tonyoro haba sani batu ikange kegima ekero tobu hati mechado na ekero kuwa ganyoko ganyoko higa wono ya ikerewa sato wato ya wana mga kiyari konyare kana tonyoro kukonya wono kukonya wito na kuwa kama ni kaa utiakara wato ya wana omo na nya sai ni garo butamira asibali ba gochando kero na nya koligereria ninganje se kwa ya metamayo ninganje ta singe je ba gotera na mangana abo mangana ala sa matera abo ero nya koligere na ningo gotera gokoro ku mubaraka okotera ku mubaraka na ina bera ga nyumba la bieka tu akole tio go choko beke aso wa yota nyawa konyora makonyore wono iko nari yele diana romo no yomo ogoseri wa kuruwa senka umo ngino romo boraka obugata abana baye mugako ya alalire wono ike ide kenyoro na amu abo babeka ni ama soko moseria wa moseri agende sobo na abana wali abu ati ida kore endo ule nchira embura migego tuwa amwa tia sago kya emesiwe yere menge abana niko bara abange na ikweta nigo bamurire nonya ne nibo yaye abantu bande niko bakomura emete abande bakomure esataka yero ngoli abande bayirire engombe ya mabere na senchere yo byonse pi osigaye de bosa oye no mungina ole omubaraka na omo minoru mubaraka ogo ikire kerenge ikyo akonyara kobogo seriwa na kia marika oro teri abana ba minto marika no teri nga nyasao ito nere ore omubaraka igari nyasao ewa balia bago chandwa nyasao ito ni igari nyasao e ase balia akonyara kwa bago chandwa igaro botamero ase bari bakomoria nabo igo ka konyara koboko batiga asenge encho nefawe iga niga konyara koba okobaruanirira ta kobatiga God will never forsake them nkiata batigera na asenge encho nga aba nigo bamosemeretie wono asama sabaya tubwata sichinka cheito ose asogo saboko togo sabwa kirenga ki katogende da kwera na no bosa ya nsuboko saba togende lete ya sawa ito ni dakara otu ene kirenga tago to tiga ke to kogenda asari abana ba minto ya sawa ito tago to tiga kiaero otori rechira ege to kende ni dakara ko kwa naiga nga wetu na soko ene me ya Yesu Kristo obore ubu akirenge encho tobwate okogani bwitu wakirenge encho tobwate nyasao ito ni gako nyara koboko busivya ama mocha ito nyaronge iya erinde mbwa yitengi embu eriaga ne tito yetware ime ya ito onyara koboko yeikirani unye nchende o develop the excellence character ime ya ito eriaga ne tieto nyara kobato gutwara mangana mayo manne yose ita wato korela. Ne kera akonde igo, wano liya yi toko ba, complete ime ya Yesu Kristo. Nga toko ba ba ikira nuke gima ime ya Yesu Kristo. Ogo saba, no kwegena, niko niko genda amo, pia buwata na, elidia nyara koba vigo to ikira niya, pia tubuwata ni amo. Neka vya tubuwata ni amo, tuwa nyara koba togo tuwa no kwegena, ogo ikira no, na kubwa mono kero ya omo wanya kama tuwa konyo ole meremeni ya tuwa kore meremeni ya yoko ama tu ekotoreta na matunda na weta ni igo tuwa tenena ime ya Kristo Yesu tuwa tenena ime ya Yesu Kristo igo nga ugo sabla kato kolikele ya kato kolikele ya masabo ya sawo ito lile ila karagote ya vanga niga konyara kwa oko nyaikirani. Ekera nyaikirani liye, wano oko sabado kwege neka vya achira amo, vya tovuata ni amo na Yesu Kristo. Neka vya tovuata ni liye, nkige kwa. Ekera tuwa vuata ni uwe, kera vya tovuata ni, ekera oko sabwa, no kwege na, vya vya viko vuata na amo, ime ya ito, amo na Kristo, nkige kwa. Na kia kwa rao kwa na sege tabu kia maliko ikomine emo eke mungo kia yeme wa kivene na vene. Na kia kwa kwa na mungo na yunez. 11:24 ya wate waiga asa yo na wate bilie ibintu byonse mura asabe egene nga mwabinyolire nabiro byo nabibe ebyaino oyonje eso okokwana mangana ya wetera somo somo kwali umuliki mariko na kende yons abantu ababanya ariko bagusaba watu aro kwegena okwegena ogutubwata ni amona Kristo Yesu bono kende yons tola asaba ase lietali aye igenta kore ordenya totu aro kwegena ngato binyore nanya nanya ariko bukubikira ni ono kwenye kolie nare ngumu gano uomo wanyo yo mokoro kwericha ericha muna mumu manyeta wa anchua ekera kwa genda seye tunu keria koro romo mwotulio yokoro kuhabu habu mumu maede no mwotulio yo mwore ngubo israeli habu oyo iga habu ato mwono yokoro kuchese ben habu oyo iga akanyara kuboko nyoma abasubati abako nchinsemo aho abasubati abagaicha korua seli za kubia ditarenga ba israeli bakaruchi nsemo chiabo aho nekera baru oro bagaicha nitinya sai chiabo bono wetera somo ruoto koro kwa hab aganchira chinya sai chikagendera komente kaso boiko bwense Neka nyasaye kinyasaye kina kitari nyasaye waba Israeli kikagendera korekana so boiko wa Israeli asege sa kukia ba Israeli bona abantu abanyasaye bege tense ma so bo koleri bakanyara ko ba konyo bago sa sima kinyasaye kina bagasoa so go sareka turatebege songo bagasoa se apostasy great apostasy Ani bagasoa sobo sare kwa banene mono. Bono mosombo nyasaye okoro kwa erija. Kero gosoma ama mugano kwa erija. Abande ngote abale ngerija ta nyomete. Abande ngote abale erija na nyomete. Abande wate ngerija ya mukungu erija ndiyo. Lakini kero gosoma ama likonkolo rande nga. Ericha ekalo wasombe ta bikia barwoti ntanga ni sanu sato ekebungo kyaye kyabitato nabokorora malika gukwana ngericha akaba ne protest akamumanya muswati oli orengo mu pro omubania bakanyoro omwana akamuyibolero omwana omwana okorokweri eta masa hahendi edekali ne masa hadi pass edekali konguri tambi mumura lakini naende kwa lola haba kwa ni bande bago tebanga kela kwa someta ni kia ba duwoti ntanga ni ikomina isano na yamona ikomina isano na igene nga kia ndi na beko niko leto kutu mananga ericho yobonde ya nyoleto mosubati umuana kuruwa so mosubati ilumu baraka teri kiria naenda bago kwa nisachi yao lakini kina hata ketan kwa ni umu wanogu ericha neki ericha ekera rojege sa kukiesi na eriki agende lego kora mavi Niga endete go sabanya sai. Aga sabanya sai. Nga ga kinya sai. Kona nchen konye nte diya wa antama mochavo. Bako ida nere bati go sasima kinya sai. Bako sasima nya sao de moyo. Yasa erichi aga saba maralimo. Yasa ateira nedi. Na enda aga cha aga saba marakabere. Yasa ateira nedi. Na enda aga cha aga saba marakatatu. Nyasa atachi tukuida niliyo masabaye. Na inda agacha kasa marakane. Nyasa atali kuida niliyo masabaye richa. Na inda agacha kasa marakatano. Nyasa atachi tukuida niliyo. Lakini ya kerage nini tupaka kasa marasita. Omo nina kanyara kubo kuida niliyo masabaye richa. Na kera ida niliyo masabaye richa. Uma ito richa ya igeta ako sabaka. Iwa monena singe nchaba antaba. Koli nedi wa sobo sibuwa o. Nigo na sabirenga toba tuweri na wane mbura. toba tuweri naone mbura ekiara kwa baile ndagira baalire bene nile basoro sasimatinya sae kwa batuweri lini enda edi nari kwa baile linaria nika wako kwa baka bebile basoro sasimatinya sae chingao asenge nche yomu nani wana aliko saba to nyara kwa baile ndagira naone mbura toba tuweri ya wano liga onteke tori yeke mungu yeke kia mariko ikomine ya meme la ongebe na vile mnagirebo ikirana ekere chasa mara gatano na limo omwari oye nyasaa kaigo sabakuwa ye agatange mbura asense ya wa israeli ase miyake tato ninusu na kimari kako natezi na kene yon sumora sabase retaliane motu arogo semeno kwena nga mwake nyori elicha asaba na kanyara koba ogo ikira niwo ogo sabukuwa emiyake tato nenusu embure kanga kutu israeli enchale kari awanto elinda abanto bakanyara kwenena obo eno liboliba abuate obo enenu boliba abuate okwemo kekoliba alikugara bakanyara koba bako ira nanse bakanyara koba weke ya bakamuira neromo neno obo kendo yom sito ya afetogo salabaso kwenena nyasao ito orire ira yoko nyara koba yoko tuira niria ami yogo tuto yogo tuera dia ikiagera gotoa ikiagera ati ikira gotoa na kende yon sumura sabe ase detaliane ni nyale koba nkoba eyendo kende nyasoro ito ikia toriere ire ira wikanya koba wikirani is able to perform whatever promise that he has promised nye jerenenga nyasoro ito ikaikira ni ire ndo yon siria alire wikanya kende yons ekiagera onyo lire ire nga nato korele keria lire ire wikage ikiagere eide kia ye chiri kubuneka niko chiro chinkiranu na niko chiro orogo ikakare nakare kore nda mwone yentaka netineke tomenya aseri ngana riaye tuwe ngo chia sari na po igobo kima wito wensi to mwaira li ya katula mwaira ya yons kire ngaki tomo tegeme ya sobo kima wito wakire ngeji chinkono chieto tumuerali ama sabaita kirengeje tumuerali asobo kimabweto chinkono chieto chiamate chieto ama sabaya chiamate ama sabaya basani baito ama sabaya kirengeje turaba togo saba omoneno ito weikanya alekoba okonyaira nebya omoneno ito weikanya alekoba okoira ne nkibono kwa nyago tuigiri ya mangana yogo saba ekiagera yogo saba nkingo tamanyeti egento tokwele yogo saba asi chinka cheito no meke chinka cheito echitia neri chinyo ale chinguru chogo saba chinguru echitia tobolire masaba abolire na masaba muna abolire asi chinka cheito na kira kogera tobu ate eme chande menge ama rizogi eritina chisegi ama ngana mabe ayende asayande na akomente karituka serinde na kia kogera kama wata gara mangana ariako nunka ariako inurukiwa sembeo agote gocha asetore kiramba uti amangana aria amangana mabe nika agochororo agokwane karitu kaa serinde asenge chonga chinguru chirichara konyara koba toko nyora kuru ase chinka wete na sama sabo ntobu ati na ekerota niko nyara koba gogo saba eme chando nero orore menene oko nyora muna tuwa wetu mnya kuegele yoye topike yogo saba niko tuwa nyana nge kerota yogo saba toni konyo ora chinguru onye toa konyo ora chinguru ono lirario na nero meno ono utara kuwa oko boko kongu na wano utara agiriti na mwaka ende mungu ndo kolegas ya umwana utara agiriti na onyo ore sabu toa konyo ora eki agera okora agera kori na okora okonye otu wale chingu wa manyi gata aro motu wia omo vere vya omo ngobo kore meremo edo nya kama kwekeri omo ongina oisa kama nga tu okora agera na onyo la madara okora agera yo oka wanchi omana ya madara taa gotoka omo gaka oisa kama tu okora agera na onyo la chinguru ora aswa kokoro asie nda okore gasi ora agera ye familia yao ya asenge nche yunga nchi kia yero taa kore nere mo nesenye nina tobu ati chinguru Nchota tuwa ya chinguru. Tora alie ndagira. Ndagira teyo kori ya koe chinguru. Ono na ama sabo. Onye taa koba ase chinka chieto. Chinka chieto na wachiko vera. Oromu na chile higo. Lakini chile amba ongobo sa. Ikiagira ama sabo. Ayuale chinguru. Nchiri konya koba. Chiko loreka na ase nka yeto. Ama ngana nare. Agotoka sege tabu kia wa korinte ntangani wanda wa korinte ya kabere isano neno eke mungo kia ye geiko muna bitano na kemo paulo nabu wate ngana akarekori kagochia se ekanisa ya wa korinto ya kabere isano neno eke mungo kia ye geiko muna bitano na kemo asaba antobaliba igoyle chinkoro chiavo aba antobaliba nchile gotaramo nomo nene abantu bari aba mwariganire Kristo ime yabo na mona si chinka chiabo ira kienya sakare ko bari era gose omong na Yunes nara ni yaba te banga na ende ngo sanga gikora se egatiye kare ya nyasa e na eme weka na yogo sa simwa na ki entwele kare ya nyasa e ole moyo una nyasa e atebete nimenye ime yabo na sega tiyawa nintare na inche nimbe nyasaogo na wala wana wabe abantu bane ono ayana mangana maya wana wame tekala mkola aligele yetabu yeke yona wana konya kwebo olianga ide eme vile ya itone ekaru ya nyasae mbura lakini ikia nyasae na hata renga umo vile mbuate eme vile mbuate ekaru eme vile mbuate ne ekaru ya nyasae asomo iko nyasaole ogota romenyete na inda nyasao yo ne rote mirenga emebere yototo nyebeka se ari ngia eri na riara anyako bo gutware nsemo asoko menya mo na intu abe nyasao itu na intu ba bantu baye lakini bono makiaga atare amo na intu na kiara menya mo na intu na kiara okunya sao itu na intu tono kwa wantolaye onye mebele ya ito toko yetari asichi nyasaye chingao gakiende teroko la aligereria abuye nkaye ino ahumu ino abuye so mole abuye so mwote kaya tekurua wana wa mintu gakinero roro oroche mwalete nyasaye ngeni yetari nyasaye yetari nyasaye isaka nyasawo wa Abraham na nyasawo wa Jacobo. Lakini ero moroche muamu aliga nilio. Anye muamu aliga nilio ororo. Nyasawo yotaa gocha menyamu na inwe. Na inwe timoko menyamu nere. Eki arobo menyo buinu muabu nganyikuruwa somo nene nyasawo. Muabu hili ya si nyasawo ngeni. Nyasawo ngao. Etali nyasawo buwa wa Israel. Otali nyasawo Jacobo, Abraham, Jacobo na Isaac. Lakini nga kia teba yira abo mwoko biyanga ekero tulabitu utara monere inge nchende mboye itekele ila agachua mono monene ila atulieri ine ringa ki na amenya mona intue na atara mona intue na anya rekoba nyasao ito na intue tunya rekoba nyasao na intue tunya rekoba wantubaye mangana ama ya lakini itangani uikatomu aligani edi akabere tumwanchirane edi agara to twanchirane kulumeto nganere okonyala kobugutora maitenaro otanchirane dikolume yao otararo rokija sako koreire abantu dabagusuguma igenge munabono abantu abatoko batisa kubatisa to abantu ngakiende bakonywa maruwa gakiende bakonywa sigara gakiende bakorere nyaviria gakiende barabaivi bono asenge nchonga kiende tu abarangire ti bakaigwa bagacha asenge nchomo susimuko osomo musoria omonta agacha ekeraje kanisa akabatiso lakini asenge nchata mayetenge kiako era abatise na indo ilo jikonywa na umuntu ochiro manyirena ine nyasana bankwere tiga nani Nabona aragoje, nabona arenga asabi nenche. Omwana kayandu seti arakim. Ngamatinti etintira maria nona arenge. Nona aganeri enkwe kare na kare. Omwana nagacha, akaboko lyo ebiviyane, akaburyo mugimabwane, aganja agakwa sengejiyane. Eriyo nyare ko bankonyoro mugimabwa kare na kare. Imenyendo mosibole ime yae kare na kare. Nakieko era chete mono na mwanchira ni. Omuntu yiga kumwanchira kigima kuruwe nkoya ye kigima. Ekyaro oligere ri ekso mona na moru setikoru na enda asa mubekire. Bono onye ntora anchira na kurume ye totora setwa lenga position ye itime ya Adam. Adam bweri tangani. Abera abe akongu. Kokora bitogo kora. Nabira ba kongu tootara ntutwe kabanyene na omone na tayo tara mona ntwe nabira ba kongu asiki ngachi toto mede ntutwe kabanyene toto menye tina omone ne nabira ba kongu toa nyara koba nto nyora ama sise ni wa ali omone no ita arobeli ya kwa abana wa yabaywa mwege nire ege nto kenda abana wa minto ekeno kwa vende kogotwara ogosaba kwa twaro bwa matobu ya monanya sai na kwa mwalika nilimeya nkolo yeino ase nka yeino ase nyomba yeino ase aso obogi mabua ono ogendo ruwao kira kinde nkiro nyasaka lego turi ase tabye isaye meronge nene yemo ikebungo gye 10 na 3 nga kiego kwana isaye meronge nene yemo kebungo kya gye 10 na 3 Niago te van a nincho monene nyasao ino. Nimba wate amaboka ina bolio. Ninche kubate bie inwe. Jumo iloka, nimba koye. Bono, chile chiga, na wachigo chila ororo. Chiga nyetaye na enje chinga nyete. Eke lori yoka tola aveto korenda so monene. Nani watu wako ya mbea so mwanele wetele asenchila ya masabo. Nekero tu achire kwa ye aso mwanele asenchila ya masabo. Wano niko togo claim. Niko togo sabachire chiga toriere ile chile chito chavene asichinka chito. Umwanele itaya kare kukwa na mangana mayenga ki. Nincho mwanele nyasaye na atevile ninyo aleko wango kubua tasoko mwako kuwa ukuwa bolio. Na kubua mwono keiroke kia ningo toriye. Ninyi aleko wangu kutulia. Nekira kutulia, nkikenda rato mente. Wote wana, could our children learn these lessons in the morning of their years? What freshness and power, what joy and sweetness will be brought into their lives? Kero ora venga, ekira abana baito wala manye chire chire chia, nganya sao ito, na atolende, atobu atasa maoka itaborio, nanya akoba kutulinda. Nami nyasawe to nanya akoboko tulinda na kubwa mono na atotolie na asego tito ido kakende yonsi eke watu na manyama ngana ayo na habana bayitu wa menya ido niko para menye obo gimobu ya emiaka ya unigera remi ya obo gimobu ya obo gimobu tambe obo gibabu wa mogoko ana maana eke rogo someta wekung education chipeji ya 257 paka 259 na kiyo kwa na mangana ayo mayanga nyasawe ito Nigara nyara kaboko tuwa chinguru, atuwa morembe, atuwa wia, na wensa nigo, anyare kaboko tuwa obo gimabwetu, bunyare kaboko tuwa tamba asobo wiko wensi. Iyo tokenda abana ba minto, akero tokenda eto kwegera. Bueno, akero kuwa nyolile nga, obo science ugo so, science yobo saba, Ege ntego komenta neke, nige kwa chinguru. Nige komenta chinguru, choro gendo ruwao, kwa gende lago kina. Ditu kaa seri hile, elka ye ino nige kwa gende lago shine. Igo mwa kwa gende kuoro kia, obo bui. Lani obo bui aso, vonde nige kwa kono nekana ase elka ye ino. Igo mwa kwa nyago kina, ako ke moika, Kunwe digiria ya moyo wabonele kuchie yende. Nye njenenga, you grow from one degree of growth to another. Asenge nchiyaki nga iwa mwogo nyago kina kuruwe nseme ya mwogo kuruwe tambu kero kende kiyobo nyago chie kende asenye nchiyaki nere nga nyasaye mwamua aliga nili mwamua nchira nili oikira asenka yeno orosilege tu ororo obe kilobo menye ororo omenjira mwona inwe mwabele abantu baye nero obele nyasao ino wano kuruwa ase digiriye nene kuchie yende iwa mwogo nyago kina uwo mwogo nyakonyora chinguru echinguru mwogo nyora echinguru okonya kuwele ndere lakoba okonyara koba okomusaa vange ocha asari inere faito toko nyora abana wa mindu igo koge ndere kumukina na bo igo kwa musaa vande vanyara koba uoja wano onekira abantu bako koligere ria ase mama kwa waiti ya kaya wadanga by behold you become changed wana kwenye kumuligile liyo mwaneno yo iga ditu kaa seri inde iko kwenye kwenye kuchenchia wanya kuoncho liya kuruye nseri getambo kare kama uchie kende asobu ya kubuate kana asobu siwa nyasaye mausi makuwa negentagwa wana wa mtu mwiguri kena kuwa nyole chinguru wete na sama sabo ama sabo na rao komenta chinguru otuare enchira yo kina kemoika nekera kwa kine kemoika kwa ni kwenye kusuka atua kwa atua otia somo nene from one glory to another kwenye kina ditu kwa seri indi nekera kwenye kina yigo kwa ni kukogende koraveri ya bande kukogende koraveri ya bande ekera mao kodigelia vamo la kristo meyao na kristo meyao ono kekana erinda abantu bagende ya kumubaka nyasaye chinguru wejiga towa tewa kai chikuru chinguru wejiga chikuru wa siri gana liya nyasaye kala mwogo saba mwaso wa maringa liya nyasaye tiko mwoko nyora chinguru chinguru wejiga kala mwaso wa mire na mwaso wa mire kwa niko mwoko nyora nga itiko kovete liya kwa genda na kutuwa lera ngo nenchara nga kikuwa lago ikiria ora ageri na kuhigo tia vana vande vago sire isika na kiyo raba lagiri ya wana wamiru asoko vegeri ya asoko waleta amangi na kristo asoko batalera asoko vegeri ya amaliko na kubwa mono igora alete obalete lege totoko roka omorembe vwe virengela the peace of mind omorembe vwe virengela liyo nigora nyako poko loeka na asawa antawa hila ilonga esosi yo kwegeda ye chinguru cheto wekenya alikoba kuruwa asu kristo yesu neka ya aluwa asu kristo vye kaiga wono nere oranya akobo kuumura na kuhira neria masabaita kene ngencho ne nkolo ya iteria diga konya alikobo kwa chena na kuyepinye kuyesiria kegima elio tonya alikoba toko gendela koleta avange asugu tulika Yesu Kristo ne robo sa ne romo weka no ito toko bwatia kinga kichia echionsi pi ameta asobo iko bwense niga amenyeretwe asama sabo chingu ruchele niga chinyere koro asama sabo onyo Yesu konyora chingu chaye koro asama sabo intu kaitu akonyora chingu chaye koro chingu rucheto koro na intu na oto akochinyora koro ase amasabo wete asoko bwatia mo weka no o Yesu Kristo kiara moroche kinga kichiria ere niga ariko genda sege tunu keme saitun ogenda oroji okara ojigo saba nkiyeko rago saba anyore chinguru kyoko bua amatemwa arenga manene bosi bwaye naye muna bono bekeire amatemwa agoro lako ganyeta akirenge encho aba ganyeta se family enabo ogotuma nankoro egati abana na bayibori ogotuma nankoro egati tiyo mwivoli umosaja no mkungu uko tuwa manankoro olega tia habana amina haba amate na haba sani waliwa tuweta na inu uko tuwa manankoro wano uko urako konye uko urako ye chinguru ye chiyo kubuga mangana muna ayu ne kero urakende asama sabo kero uko saba saitani uwa uetia aditinare uetia maruweare uetia makweriare uetia uboidiare uetia uborogiare uetia vintedionsi vivevi koto tanga ikako viyete diare ya sawa ito ikako viyete diare viseri ambigo ikasore ambigo ikasenka jenu ekiagera kwa mwari ya niri ya sawa ito ikako viyete diare ya sawa ito ikako viyete diare ekiagera nere otuwa chinguru ekendo kienda kakua nilankirenga kero tuwa nyole chinguru etiga kwete la sama sabo bono ya sawe tu ni wato konya na hende tuwa nyale kwa watu wako rende la wakole emre mwe tu wako ladi ituka seri hende chinsa se kero ya sawe tu ni wako tuwa chinguru chia vene tuwa korega siyejo tu sivogete mbele itere vya chinko chiri chisa sogete chibu atomo lembe chibu atomo wako chibu atubu wanchani asenye nchi yake ekiagera tuwa nyolile chinguru chikuru ase omonene nge nchende chinguru echiga niko chiko ba kampant niko chiko buwate ni wamo no grace nobu ya wanya saye chinguru echiga kero kuwa sabire omonega kwa chinguru echiga masawa na bo higo kubuwate ni ya amo nobu ya wanya saye kewango chiko kore lege ntukende malikawo akonte ya higa nkiria nga kero kuwa tuwalile chinguru echiga ona senkaye ino niko mwogo tuwale kento kye koro kwa nga omorembe obene omorembe obene konga kibona mwogako mwongina niko baigwane inti abana babo niko bako mwweka no yu bako mamu mwabo na tatu mamu na bako seka muna bameyetamo bancha ine ono mba nyako uwe mariumana chisegi nchia nyako weka negatiwa abo abana ba kumenye obo anchani abana ba menye tomrembe mwaka no mwina bo hizo wone nka nige korore kane kogokia undeta yoraga niko misi enkeye onye no mwana onye no skuru wale nge nyo sume gasi wale nge niko ba kumwe kanji wachiyo sume rusa wake ende sobo ekiela mba misi tiye gento kete mba misi tiye abayibori babo abayibori ba kunye kuwe inga kandi abana baito bala jeba kule ba usiye ke skuru baije bala atobele siya ekiela kero majichile niko wako bobo sise niko wako nene abana niko wako leta libele la ligi ya senka enyo mba ye chua la libele la umungno nyora umwana gotoma umugura konyora umwana gotoma nani kwanyora nga enka yawe kanire bwa tomorembe na ele ndo kende ngeri nga ki ekago akolira yonsi bono amba sabaye iga niga komo bwatania amona ba bwatane bali bande ada christians baliya mwaba mwasi wone ngori yobu wanchania yemo na kia kwa rabona kwa moko ende kamisa moko mena na wasane waliwande timoliko genda wa soko gambana timoliko genda wa soko tuomana timoliko genda wa sirina niko moko genda umubu wate kirenge kemo ekia ya mwosi wwa ne ngori yemo yobu wanchani iwe moko genda kanisa umubu wate kirenge kemo chisabe ibirenge ebimo ibirenge mieno ne ebimo nga mwome lana kristo ni tukolili ya soko sasima onye na maliko mwokwele lani onye na matela mwokwele ya soko ya onye neleze ni mwokwele lani ekiagala mwosibire mwate peace of mind mwatuwa la chinguru na mwatuwa la the grace of God mwensi amo yendo kiyoko kolera wono kena mwanya olili chinguru echiga nchibari ganye aseme chande menene ele motue enye nchende nga ama sabo kama na wami tata kero na indi nye orele getik ama sabo nse mara ako konye neye motue ito mechando nero manyabo higo abu mwao mechando nero mwao gabu ama temgara ako wanyete ese gine ele gabu otaro ucheko wanyete ebi ko ebi tango mbile ga mtu yao bibe kiloro ebi nene nitoko kanga ebi tango ebi nene otanya kwa uchara ebiye kwa mwanene ndiko ganyete ndiko ganyete ndiko ganyete abu chinge ndiko ganyete tuwa spias chinge chito lakini ya kero tuwa nyole the strength tuwa nyole chinguri chikuru kumwa sama sabo chika tokonya tonyale kwa toko buwa ama temu haya iga alimutu yeito lakini ya kwa lawa tebanga umulikio ya munga ekero tuwa nyole chinguri echiga echiga tokonya tonyale kwe yarigania ase crisis kere mutu yeito asama temu alimutu yeito pate mwana bara ave ntamu sawu ya marwele na bara ave ntamu siya makweri na bara ave ntamu siya jusegi na bara ave ntamu siya boivi na bara ave ntamu siya nyoma enyo mochinyo moche toko vuneka lakini kero tuwa vele toko musawanya sai ato ye chinguru echiga amunobu ya buwaye atobu watamiri na atobe kile tu aveira amu na enda alire ila ngotobu watila maoko otobu watila maoka ito aboro onge ata aramo na intu na intu ta aramo nere ame nyasao ito na intu ame nyasao nere ame nyasao tome ama antobaye wonege entara kola nke ringa ama temuare motu ya ito ni yago toa chinguru penya ako watoko nyabua amina iko moro oche nga kioko nyora asare e ngani ase chinga chita kaya tota iko sabato nyore chinguru the science of prayer o science wama sako chinguru na checho mwane nagane tie tonya ako watoko chinyora na kaya tuwa chinyori la wanchua wano waiga niko tuwa aveto kutuara the victory obobui yoto aveto kutuara obobui na weta nigo Kristo ito nigara ave omobuli ekiagera alire chiranga mtonya aleka watoko omobula shetani wete la samanyi ngai laki aleka wa mwoko omonene twensi ya mwila watu watege ili ngana li omonene asemoro wa yarero ne mandi yarero nga twensi pitu alire miwe ochia se amasabo ili tonyore chinguru chereme choko buwa omu wende cheni obu wanjete kutubania na kubuna chinka chia vana vanya sae ya soo itoti hato konye kero ya umaigore nkoro ya ye tuwa liga nyumo ikoma chano aija si chinkoro cheto atuwa liba diogo saba ekera se kero ekero toko buwa tila na kutara mwene ya soo itoti tuka serinde mirugwe wa Yesu Kristo Roma voria amina tosave kato nyasaye umwana no mweko mwache nwewe bako nobo nini kia uwa kuwa ni rocha asituli na kira abo mwako nyasaye ito nga ekira kira ya mwitu tera atambuwe obu ya rugo sabasi chinka cheito niko toko nyora chinguru choko buobo we saitani lakini asenche saitani ataka netito manya mangana ya dobo visi obo iga lakini akora atolete ile chitolochi nyinge atolete ile obo hondeli asichinka cheito kwa gile koro la nono wia nechi ilo serabu wa masawa asichinka ya sawa ito kwa lile chile na watotebe iga niwele tayari kutaramo na intwe otobu wato koboko ili inda ando onsi aseto uweta tutaramo nae ove nya sawa ito na intu tewe abantu bao na kubu wa mono noto e chinguru choko buwa ama temwa ama nenare motu ye ito tuwa njakuwa oko leke osesemea wana wabakena wana wategeza mangana na wajiko tolera na hende kera nyaika noto mbele ne wikie gojo itali aliba akua sansi kia tuwa bode asete li jeria Yesu Kristo mboria amina amina buya mano buya mono oyo minto yo nation boro kuru chinsha mochi asiato ime yo mochi o Washington ashing enjo yo goto ali ngana ali abene king ma bono mambia goche bono maragoba tarachi ko buato ka ribaga elinde kero kinde tunyare ko batugo sheshini wa na mabulio kero kendo komenta ndaye de gol yo gotera kwame tamayo uno yo minta bolia metamayo a kam kwaya iga ante bimbe kogotera gukuru kungo moboraka na kukungoleta next online na nigotegreta bagushi Global Radio engate amwetinge shengima 104.0 from jinsa mochi agushi 8184759201 obate emo nkwaya libaga omentere metamayo kam kwaya umoboraka next online Yeah. Manyanga nyasaye moyale woikoa kane kuria mirongo itano mune isano na isatu ekebungu giagatano giagatano na limo giagote baiga na saya ulio menyeta saya jenu nere isa chinta kana na umule nduwa baboraka na saya ni wako abati guwe bosa chinga sebako menya igoga akirenda tonyo olenda mwamu ya nyasaye tatu itole igoro aga te chinta kana muna baboraka aba egerere kegima na aba gitere aseli etaligi ya lia Yesu Kristo motorio ito amina Global rating kata mwe tengen sing mane ngene ngaku abo kilo kwali kombi lebia na ni goto ngene de go sisi ni wa so moro velio wo wa mate a sing komo a chuma tegerali ime ya abagushi global radio bia mano kenge ma a so moro velio wo go shaba abu meta mayo kambu kwa ya a kwane ra igoro yo mobora ka na kero kende kwa ya liba gate 1-8-4-7-5-9-2-0-1 bate ya mo Kwa liba ga unya ko ga komentera amangana ya. Ningire chi namba ibere ko susa tuiga. A sen semei.